जन धातु से लोम लगा, जन धातु से लोम लगा आ गया। लाठ हुआ अटागम लुंगलंग नहीं छोड़ रहा, अजन धान लोम लोंगो ता प्रति श्री लुंगी श्ले से प्राप्त हुआ तो उसको विकल्प से करेगा। सूत्र आ रहा है दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भो नेत्र जन बुध पूरी ताई प्याई भ्यो अन्य दृश्याम प्याई भ्यो तो पंचमी का बहुवचन अन्य दृश्याम विभक्ति प्रतिरूप कव्य अन्य दृश्यम अपे प्याई भ्यो तक पंचमी बहुवचन एक स्लेह क्षण वास्या एक वचने ता शब्द परे केवल एक वचन में करेगा एक वचने ता शब्द परे दीप धातु है जन दीप चमकना अर्थ दीपाधिगम का ही है जन धातु यहां है ही वर्तमान में उत्पन्न होना बुध धातु भी यही है जानना अर्थ में पूरी भरना अर्थ में ताई फैलना और पालना प्याई फूलना अर्थ में इन धातुओं से परे छिड़ी के स्थान विकल्प से चिन्ह आदेश हो जाता है केवल एक वचन वाला तीक प्रवृत्ति बाकी नौ नौ में से एक ही में हुआ आठ में नहीं होगा तो छिड़ी को क्या हो गया चिन्ह छिड़ी को हो गया चिन्ह चिन्ह में क्या गया ना गया चा गया ई बचा अजन ई तो टू से चकार चला जाएगा हलंत से नकार गया नित्य हो गया नित्य होने से अतोपदाय से वृद्धि होगी उसको निषेध करने के सूत्र आएंगे अभी प्राप्त है वृद्धि उसे पहले त को लोप करने के लिए सूत्र आएगा चुनो लुक चुण पंचमी एक वचन लुक प्रथमा के वचन क्षण पर शब्द से रुक क्या चिन्ह से परम में जो त प्रत्यय है उसको क्या कर देना लुक कर देना तो चला गया अजन अब अतोपदाय से वृद्धि प्राप्त हुआ अतोपदाय से वृद्धि प्राप्त हुआ जब पीत नित प्रत्यय पर में है नित प्रत्यय पर में तो जनिवध्योश्च जनिवध्यो षष्ठी गति वचन चा अवे दो पदों वाला सूत्र है अन्य रूपदाय वृद्धि ना सियात चिणी इति नीति कृति च इन दोनों धातुओं की उपधा को वृद्धि नहीं करना है कब चिन्ह के प्रति नहीं करना केवल चिन्ह के प्रति नहीं अपितु तो साथ साथ क्या कर दिया इत जो कृदंत नित जो कृदंत इनिति कृति च इत नित कृदंत प्रत्ययों के प्रति कृत संजक प्रत्ययों के प्रति भी वृद्धि को निषेध कर दिया तो चिन्ह के प्रति वृद्धि का निषेध हो गया इत जो कृत संजक प्रत्यय उनके प्रति निषेध हो गया और नित जो कृत संजक प्रत्यय है उनके पर भी निषेध हो गया वृद्धि का वृद्धि नहीं हुई मिला लीजिए रूप बन गया अजनी अजनी अजनी हो गई और छिड़ी को चिन्ह नहीं हुआ छिड़ी को सिच अच्छे है सिच चले सिच हो जाएगा सिच का स्वर बच गया आर धातु के सेठ धातु होने से क्या होगा सिच को इत्ता अजन इस्ता अजन इस्ता अब क्या होगा सकार को मूर्धनि सकार सकार को स्तुत्वम मिला दीजिए अजनिष्ठ अजनी अजनिष्ठ अजनिषाताम अजनिषत अजनिष्ठाः अजनिषाताम अजनिध्वम अजनिषी अजनिष्वही अजनिष्मही अजनिष्यत लृंगलकार अजनिष्यत न स्यव स्यविटागम अजनिष्यत अजनिष्येताम अजनिष्यन्त अजनिष्यथाः अजनिष्येताम अजनिष्यध्वम अजनिष्ये अजनिष्यावही अजनिष्यामही दीपी दीप्तौ यहाँ गया दीपदातु दीप दातु भी लिया था सूत्र में दीप अजन बुध पूरी दीप दातु दीपी दीप्तौ दीप्त अर्थ में चमकना कोई विशेष कार्य नहीं है यहाँ कोई विशेष सूत्र आना नहीं है सब पूर्व साकल कार्य होना है इसलिए सीधा रूप चलाते जाना है अपने एक एक करके जहां जो विशेष ध्यान आना है बता देना दीप जैसे लट लट त हुआ शब प्राप्ति शन हुआ दीप्यता तेरे तम दीप्यते दीप्यते दीप्येते दीप्यन्ते दीप्यसे दीप्येते दीप्यद्वे दीप्ये दीप्यावहे दीप्यामहे दीप दीप दीप दीप जने पूर्व प्यासराशेष रस्व दी दीप जने मिला दीदीप है दीदीप दीदीपाद दीदीप रे दीदीप से दीदीपाद दीदीप द्वे दीदीप है दीदीप दीदीपी वह दीपिता से धातु होने से दीपिता दीपिता दीपिता रो दीपिता रहा दीपिता से दीपिता दीपिता साथ हे दीपिता द्वे दीपिता हे दीपिता स्वे दीपिता स्म है दीपिषदे दीपिषेदे दीपिषंद दीपिषदे दीपिषसे दीपिषेदे दीपिषद्वे दीपिषे दीपिष्यावय दीपिष्याम है दीप्यताम दीप्येताम दीप्यंताम दीप्यस्व दीप्येताम दीप्यध्वम दीप्ये दीप्यावहे दीप्यामहे अदीप्यता अदीप्येताम अदीप्यंत अदीप्यथा अदीप्येताम अदीप्यध्वम अदीप्ये अदीप्यावहे अदीप्यामहे और दीपिता बिगिनिंग में दीप्येता शन होगा ना दीप्येता दीप्ये याताम दीप्येरन दीप्येथा दीप्ये याताम दीप्येध्वम दीप्ये या दीप्ये वही दीप्ये मही आसन में दीपिशिष्ट दीपिशिष्ट दीपिशी आसान दीपिशिरन दीपिशिष्टा दीपिशी आसान दीपिशी गम दीपिशी या दीपिशी वही दीपिशी मही या दो बनेंगे इतना प्रति में अदीपी ठीक है ना दीप जन बुध पूरीता ही पैबी होने तरह श्याम विकल्प चिन्ह करेगा इतना प्रति में चिन्ह पक्ष में अदीपी चिन्ह भावे अदीपिष्ट अदीपिषादाम अधिपिषद अधिपिष्ठा अधिपिषाद अधिपिद्धम अधिपिशी अधिपिश्वी अधिपिश्वी अधिपिषद अधिपिशेदम अधिपिशंद अधिपिशथा अधिपिशेदम अधिपिशद्धम अधिपिशे अधिपिश्यावय अधिपिश्यावय पद गतौ पद दातो गति अर्थ में पद दातो गति अर्थ में है यह अनेट दातु है ये भी आत्र पद है दकारोत्तरवर्ती जो अकार संज्ञा हुआ अधिपि में दीर्घ कार्य संज्ञा हुई थी पद में दकार को उत्तरवर्ती अकार के संज्ञा हुआ अनुदातित होने से आत्रपदी है पद त लट लट को त हुआ श प्राप्त शन पद य त टेरे तुम पद्यते पद्यते पद्येते पद्यन्ते पद्यसे पद्येते पद्यद्वे पद्ये पद्यावहे पद्यामहे लिट में पद पद दंत त को एशवा लटस्त जोर निश्रेच एशवा पद पद दंत ए प पद दन ए अपा को अभ्यास क्वेश्चन आदेश नहीं हुआ इस रात एक कल मध्य अनादेश आदेश लिटी क्या करेगा अभ्यास लो धातु का कार्य तुम पेद धन ए मिला दीजिए पेदे पेदा के पेदी रे पेदी से पेदा के पेदी दे पेदे पेदी वही पेदी महे पद धन तास है अनिट धातु है ता डा हुआ डा के सास का लोप हो गया तास का मिला दिया पद धन ता खरीच पत्ता पत्ता पत्ता रो पत्ता रहा पत्ता से पत्ता साधे पत्ता द्वे पत्ता हे पत्ता स्वे पत्ता स्वे पत्सिष्ट इसी प्रकार यहाँ पे करीच पत्सिष्ट पत्नी पत्स्यत पत्स्यत फिर तेरे तो हो जाएगा पत्स्यते पत्स्यते पत्स्यते पत्स्यन्दे पत्स्ये पत्स्यते पत्स्यद्वे पत्स्ये पत्स्यावहे पत्स्यावहे पद्यताम पद्येताम पद्यन्ताम पद्यस्व पद्येताम पद्यद्वम पद्ये पद्यावहि पद्ये पद्यावहि पद्यामहि अपद्यत अपद्येताम अपद्यन्त अपद्यथा अपद्येताम अपद्यद्वम अपद्ये अपद्यावहि अपद्यामहि पद्येत पद्येयादाम पद्येरन पद्येथा पद्येयादाम पद्येध्वम पद्येय पद्येवहि पद्येमहि पत्सिष्ट पत्सियासाम पत्सिरन पत्सिष्ठा पत्सियासाम पत्सिध्वम पत्सिय पत्सिवहि पत्सिमहि यहाँ पर पहले चिन्ह करने के लिए सूत्र लाना पड़ेगा क्योंकि उसे गिनती नहीं पद धातु का दीप जन बुध बुध पूरी ताई प्याई इतनी है ना पद धातु आया नहीं है अलग सूत्र बना रहे चिन ते पद छिन्न प्रथमा एक वचन ते सप्तमी का एक वचन पद पंचमी का एक वचन यही सनवृत्ति हुआ था उस सूत्र में छिन्न और ते दोनों ही ये साठ है वो इकसठ है सूत्र संख्या पदिश्लेषण से आता शब्द पर वो विकल्प कर रहा था ये नित्य करेगा वहां उस सूत्र मान्य दृश्यम था इसलिए विकल्प हो गया और यह विकल्प नहीं है नित्य ही ता शब्द के प्रत्यय में छिली को छिन्न कर लेना पद धातु से चली को चिन्ह आदेश होता है तब्द पड़ते हुए तब पद लुंगा पद धन लुंग अटागम हुआ अपद धन लुंग लुंग को त उता के पड़ते हुए चिन्ह हुआ चली को अपद ई धन त और चिन्हो लुक से तो को लुक कर दो अपद धन ई अतर्दय से वृद्धि इस वृद्धि को रोकेंगे नहीं ना कि मतलब जनी और वध दो ही को रोका था, निषेध किया। जनिवध्योश्च जन और वध दो में ही वृद्धि को निषेध किया, इसमें पद में वृद्धि निषेध नहीं हुआ तो वृद्धि हो जाएगी। अपाद ई मिला दीजिए, अपादी लुंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा अपादी। अपादी अपत्साताम अपत्सत, अपादी अपत्साताम अपत्सत, अपत्था बनेगा क्योंकि द और था से ना अपद था से सच बीच में सच को झलो झली लोप कर देगा, झलो झली बीच का चला गया पद दं था रह गया दकार को खरीच अपत्था अपत साधाम अपद्धम ये वहां भी झलो झली अपद्धम अपत्सी अपत्स्वही अपत्स्वही और अंत में लिटरिंग लगा अपत्स्यत अपत्स्यत अपत्स्येताम अपत्स्यंद अपत्स्यथा अपत्स्येताम अपत्स्यद्धम अपत्स्ये अपत्स्यावही अपत्स्यामही। विदधातु यहां सत्ता विद सत्तायाम ज्ञाने नहीं है, हाँ विद सत्ता है वो पर से पता ना ज्ञान वाला विद ज्ञाने आदि गण में और ये दिवाली गण में आया, यह है सत्तार्थ में है आत्मने बुद्धि है विद्यते है ना लड़ता सप्राप्त शन तेरे तम विद्यते विद्यते विद्यते विद्यन्ते विद्यसे विद्यते विद्यध्वे विद्ये विद्या वह विद्यामहे विविधे विविधाति विविधिरे विविधिषे विविधाति विविधिध्वे विविधे विविधि वह विधिमहे। यद्यपि अनिट धातु है प्राचीन से नित्यट हो जाएगा केवल लिट लकार में क्या बनेगा वित्ता वित्ता वित्तार वित्तार वेत्ता से वेत्ता साते वेत्ता द्वे वेत्ता हे वेत्ता से वेत्ता स्वे वेत्स्यते वेत्स्यते अनिट धातु है इसलिए वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते वेत्स्यसे वेत्स्येते वेत्स्यध्वे वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यावहे विद्यतां विद्येतां विद्यन्तां विद्यस्व विद्येतां विद्यध्वं विद्यै विद्यावहे विद्यामहि अविद्यता विद्येतां अविद्यन्त अविद्यथाः विद्येतां अविद्यध्वं अविद्ये अविद्यावहे विद्यामहि विद्येत विद्येयाता विद्येरं विद्येथाः विद्येयाता विद्येध्वं विद्येय विद्येमहि विद्येमहि। और यहाँ गुण नहीं होगा जैसे पहले जो होता था विद्या से आसनी है सूट सूट तो है ना विद शिष्ट रहेगा पर लघुवत गुण प्राप्त था तो सूत्र लगाएंगे आप लिंग शिचा वात्र पदेशु चित कर देंगे इच्छा भी फल है ना यहाँ पर विद में भी है ई ई में ई है एक उसे पर सभी बहाल हो गया द विद का धातु का दगा इच्छा भी फल उससे पर लिंग संबंधी आ गया है प्रत्यय उनको क्या होगा चित और सिच को भी चित कर देता लिंग सिचा वात्र पदेश बहुत पहले पढ़ा है सूत्र को वो सूत्र कित कर दिया इसलिए लघुपद गुण नहीं हुआ विशिष्ट बनेगा विशिष्ट विशिष्टा विशिरन विशिष्टा विशिष्टा विशिद्धम विशिय विशिवहि विशिमहि। और लुंग लकार में अवित्त ता था समय क्या होगा झलो झली से सिच का लोप झलो झली से सिच का लोप हो जाएगा अवित्त अवित्साताम अवित्सत अवित्था अवित्साताम अविध्वम अविद्सी अविस्वी अविस्वी वाविकित होने से लोग गुण नहीं हुआ और झलो झली से तथास्धम तीन जगह पर सिच का लोप हो जाता है और कहीं भी गुण नहीं होगा तो सिच को उसने कित कर दे लिंग सचा वात्र प्रदेश आश्रलिंग में और लुंग में दोनों जगह गुण नहीं होगा बल्कि लुंग में तीन जगह सिच का लोप भी हो जाता है ये विशेष है। अवेक्षता यहां में गुण हो गया अवेक्षता अवेक्षेताम अवेक्षंत अवेक्षता अवेक्षेता अवेक्षध्वम अवेक्ष्ये अवेक्ष्या वही अवेक्ष्यामहि। बुध अवगमने बुध अवगमने धातु है अवगमन मैंने बोध होना बुध ज्ञान करना जानना यह धातु भी अनिट है और यह चिन्ह होगा विकल्प से दीप जन बुध नीति किया है वहां पर इसलिए लुंग लकार में ध्यान रखना पड़ता है ता में विकल्प से चिन्ह होगा और चिन्ह होने पर याद रखना केवल वृद्धि का निषेध किया था जन और वध में इसलिए यहां गुण वृद्धि का निषेध नहीं है गुण होगा इतना ध्यान रखिए बाकी रूप चलाना बुद्धिदे बुद्धिदे बुद्धिंदे बुद्धि से बुद्धिदे बुद्धिदे बुद्धे बुद्धिया वे बुद्धियामहे बुबुधे बुबुधादि बुबुधे बुबुधिशे बुबुधादि बुबुधिद्वे बुबुधे बुबुधि वे बुबुधिमय। ऐसा लड़की के तोने से कहीं भी गुण नहीं होगा। हाँ ऐसा लड़की दास पर में है ना आदि प्रत्यय कित हो गया अदय कहीं भी गुण नहीं होगा। बुधे बुधादि बुधिरे बनाया आपने बोधा अनिट धातु से बोधा बोधा में क्या होगा बुध दंतास्ति तकार को जशस्तर धोध तो द को त को ध हो गया बुध धन धा बुद्धा लगभग गुंड बोधा बोधा बोधारो बोधार बोधा से बोधा साते बोधा धे बोधा हे बोधा से है बोधा से बोधा से कौन बोलता है बार बार जशस्तर दोध कई बार लग चुका है ना तक ध करता है जशंस पर जशस्तर दोधा। अब एक और सूत्र भी लगे जो बार बार पहले बहुत बार आ चुका है तो बुध धातु सारी प्रत्यय मिल गया ना एक काच बसो बस जसंत लग जाएंगे को भा होगा एक काचो बसो भस जसंत सारी प्रत्यय मिल गई इसमें लगभग गुण भोध ढा को खरीचा तो भोत्स्यते भोत्स्यते भोत्स्यते भोत्स्यन्ते भोत्स्यते भोत्स्यते भोत्स्यत्वे भोत्स्ये भोत्स्यावये भोत्स्यामहे। ये कई जगह लगेगा यह ध्यान रखना जहां जहां शादी मिलेगा सब जगह लगाना। बुद्ध्यताम बुद्ध्यताम बुद्ध्यताम बुद्ध्यंताम बुद्ध्यस्व बुद्ध्यताम बुद्ध्यध्वम बुद्ध्यै बुद्ध्यावये बुद्ध्यामहि अबुद्ध्यत बुद्ध्यताम बुद्ध्यन्त अबुद्ध्यता बुद्ध्यताम बुद्ध्यध्वम अबुद्ध्ये बुद्ध्यावये बुद्ध्यामहि बुद्धिष्टुत्म और लिंग भी लगेगा ही तब तो लोग गुण नहीं हुआ। एक संयुक्त हल है एक है भूख ऊ और उसे पर में हल हो गया ध उससे पर में आया लिंग और सिच को कित हो गया लिंग सिचा वात्मन प्रदेश वो भी यहां भी लगेगा कितन से क्या हो गया लघुण वृद्धि नहीं हुआ तो भूतशिष्ट भूतिया भूतिरन भूतशिष्टा भूतिया था भूतिधम भूतिय भूतिय वही भूतिय वही। और लुंग लकार में एक वचन में सा प्रत्यय छिड़ी हुआ छिड़ी को प्राप्त हुआ तब अट्टागम कर दो लुंग लकार अभुत छिड़ी लुंगी से छिड़े से प्राप्त हुआ था बाद के एक पक्ष में क्या कर गया छिन चन का वचन ई अभुद ई धंत चुनो लुक ताप लुक कर देंगे अभुद धन ई लगभग गुण करो एक रूप बन गया अबोधी। दूसरे पक्ष में क्या होगा छिलूंगी चले सिच हो गया सिच का स है और सिच के तोने से लगभग गुण नहीं होगा लिंग सिचा वातर प्रदेशो कित करता है ना कितने से लगभग गुण नहीं हुआ झलो झली से सिच का लोप भी हो गया आ बुध तो यहां बनेगा आ जस दो धा धा और इसको जलाम जस जसी अबुद्ध अबुद्ध अबोधी अबुद्ध अभुत्साता यहां रहेगा बुध स आताम रहेगा उसमें क्या होगा ब को भ धो भाव हो जाएगा अभुत्साताम अभुत्सता अबुद्धा जलो जनी सिच का लो अबुद्धा अभुत्साताम अभुत्साथाम अबुद्धम माफ जलो जनी अभुत्सी अभुत्स्वही अभुत्स्मही। और अंत में आएगा ड्रिंग लगार अभोत्स्यता अभोत्स्यता अभोत्स्यता अभोत्स्यता अभोत्स्यता अभोत्स्यता अभोत्स्यम अभोत्स्ये अभोत्स्यावय अभोत्स्यामहि। युद्ध संप्रहारे युद्ध दातो युद्ध करनार्थ में ये भी अनिट है धकारो तृतीयकार अनुदात होने से अनुदातित्व हुआ आत्मपदी हो जाएगा युद्ध संप्रहार। इसके भी सब सीधा साधा है उसमें आया ना क्या दीप जन बुध पूरी पर नहीं आया, उसमें युद्ध नहीं है, इसलिए इसमें चिन्ह का झंझट नहीं रहा, सीधे सीधे लगेगा रूप। युद्ध दे युद्धे युद्ध से युद्धे युद्ध द्वे युद्धे युद्धावय युधे युद्धादि युधिरे युधिषे युद्धादि युधिद्वे युधे युधि वै युधिमहे योद्धा योद्धारो, यहाँ भी वही लगेगा जसस्तो दोधा योद्धा योद्धारो योद्धार योद्धा से योद्धा सात योद्धा द्वे योद्धा हे योद्धा स्म योद्धा स्म हे योत्स्यते योत्स्यते योत्स्यते योत्स्यन्ते योत्स्य से योत्स्यते योत्स्यद्वे योत्स्ये योत्स्याव योत्स्यामहे युध्यताम युध्येताम युध्यन्ताम युध्यस्व युध्येताम युध्यध्वम युद्धे युद्धे युद्धावहे युद्धामहे अयुध्यता अयुध्येताम अयुध्यन्त अयुध्यताः अयुध्येताम अयुध्यध्वम अयुध्ये अयुध्याव अयुध्यामहे युध्येत युध्ये यातम युध्येरन् युध्येथाः युध्ये यातम युध्यध्वम युध्ये युध्ये वै युध्येमहि युत्सिष्ट युत्सियास्तम युत्सिरन् यहाँ पे लोग नहीं होगा, पूरा लिंग सिचा वात प्रदेश किप कर देगा, अधव खरीचा हो गया। युत्सिष्ट युत्सियास्तम युत्सिरन् युत्सिष्टाः युत्सियास्तम युत्सिद्धम युत्सिय युत्सि वै युत्सिमहि और लुंग लकार में त था धम तीन चंपर क्या होगा सिच का लोप झलो झल धम तीनों जगह पर झलो झली लग जाएगा त और था में क्या और लगेगा झसस्त तर धोधा और धातु के धकार को झलान झी अयुद्ध अयुद्ध अयुत्साताम अयुत्सत अयुद्धा अयुत्साताम अयुद्धम अयुत्सी अयुत्स्वही अयुत्स्मही अयोत्स्यत अयोत्स्यताम अयोत्स्यन्त अयोत्स्यताः अयोत्स्यताम अयोत्स्यध्वम अयोत्स्ये अयोत्स्यावहि अयोत्स्यामहि। इसके बाद धातु आता है सृज विसर्ग सृज विसर्ग सृज धातु विसर्ग अर्थ में है। विसर्ग का मतलब क्या होता है छोड़ना विसर्जन करना बोलते हैं ना विसर्जन करो मैंने छोड़ो त्याग दो अभिषिक्ते सृजती थी विसर्ग विसर्ग एक होता है ना अध्याय स्कंदों का नाम है सर्ग स्कंद विसर्ग स्कंद विसर्ग ने विविध सृष्टि जो किया है नाना प्रकार विलक्षण सृष्टियां जो हुई है उसको क्या चर्चा जिसमें उसका नाम विसर्ग स्कंद विशेषेण सृजती या विविध रूपेण सृजती इति विसर्ग वाय अर्थ लिया है वो अर्थ यहाँ नहीं है यहाँ सृज विसर्ग धातु का अर्थ अर्थ है विसर्जन करना एक तरह से छोड़ना अनिट आत्मपदी सृजदा से लटता शाप्त सृजता तेरे तम सृजदे सृजदे सृजेदे सृजंदे सृजसे सृजेदे सृजध्वे सृजे सृज्याव सृज्यामहे हाँ निर्माण अर्थ लिया हाँ क्यों सृज हो तो ये अर्थ इसमें क्या है हम जो विसर्ग व्युपसर्ग जोड़ा ना पाणी ने जो निर्देश किया है व्युपसर्ग स्वयं धातु का प्रयोग किया केवल सृज का अर्थ निर्माण है लेकिन जब धातु पाठ निर्देश पाणी ने क्या किया केवल सृज तो नहीं बोला सृज सर्गे ऐसा नहीं बोला ना पाणी ने क्या बोल रहे सृज विसर्ग बोल रहे विसर्ग घय प्रत्यंत वही लुट कर दिया विसर्जनम विसर्जनम कर दिया त्यागना छोड़ना सृजत हो गया ससृजे सृज सृज श्री सृज उरक सृज हलाद शेष चला गया ससृज ये मिला दीजिए तब ये आदेश हुआ ससृजे ससृजे ससृजाते ससृजिरे ससृजिषे ससृजाते ससृजिद्वे ससृजे ससृजीवे ससृजीवे क्रादि नियम से सर्वत्र लिट में इट हो जाता है वैसे धातु है अनिट इसलिए लुट लकार दे क्या आ रहा है विशेष कार्य करेंगे यहाँ सृज धातु है लुट लकार लुट को त को डा आ बचा तासवा शब्द प्राप्त बाद में तासवा सृज तास डा डा का तो इसे तास का असलोप हो गया सृज धन ता सृज धन ता इस अवस्था में सूत्र लग रहा है सृजी दृशोर झल्य मिकिति सृजी दृशोर झल अमकिति सृजी दृशो षष्ठी का द्विवचन झली सप्तमी का एक वचन अम प्रथमा का एक वचन अकिति सप्तमी का एक वचन षष्ठी द्विवचन अनयो अमागम झलाद अकिति, इसलिए इसको हम लिट लकार में ही लगाए थे कि लिट लकार में क्या हो रहा था सर्वत्र असमत गिटकित हो गया, इसे अलग नहीं है सूत्र, आगे लगेगा यहां क्योंकि यहां अकित पर झलादी भी है अकित, वहां झला हमको कहा मिल रहा था से ध्वे खास से हो गया और ध्वम में वहां दोनों चीज झलादी मिल रहा था लिट लकार में, लेकिन वो कित होने के नाते वहां नहीं लगाता सूत्र, परिवार बड़ा इट कर दिया सूत्र जिसे प्राग्नियम से इट हो गया जला तो खत्म हो गया, इसलिए भी प्राप्त नहीं थी वहां ससुर जिसे ससुर जी ढे अपने बनाया। अब यहाँ क्या है देखिए सृज दंता ने सृज धातु है यहाँ पर में जला दी है अकित, अतएव धातु को अम्बागम होगा, हम कहा होगा मिगचो वंत्यात पर बैठेगा श्री कही के बाद, ये कोई ऐसा चीज है ये यार होगा सृज हो गया दंता वृष्ट वृज सृज मृज है ना उसमें सृज, इसलिए क्या होगा जगो मूर्धन्य शकार स्रश धंता शुनाष्ठो स्रष्टा स्रष्टा स्रष्टारो स्रष्टार स्रष्टा से स्रष्टा साथ स्रष्टा द्वे स्रष्टा हे स्रष्टास्व हे स्रष्टास्म है, यही प्रक्रिया श्या में भी होगा ना, तो श्या भी क्या है झला दी है अकित है, बस वो कित तो करता नहीं श्या को, श्या को कोई कित नहीं करता है ना, इसलिए श्यते में भी यही रूप चलेगा, थोड़ा अंतर करेंगे वह सड़क का सिर जाता है, आम भी होगा सूजी दृशो हो सम हुआ और आम होने के बाद इको यह ची यह हो गया रज स्यते, पहले प्रश्न प्रश्न से स्रश कर दो स्रश स्यते उसका स्रश तो बदल गया टर्म नहीं लगेगा, यानी सड़ो कहा सी सड़ो कहा सी रख सिया ते आदेश प्रत्यय सप्तम और कशो से अक्षा सुरक्षते सुरक्षते सुरक्षियेते सुरक्षियंत सुरक्षियसे सुरक्षियेते सुरक्षियध्वे सुरक्षिये सुरक्षियावहे सुरक्षियामहे सृज्यदाम सृज्येदाम सृज्यंता सृज्यस्व सृज्येधाम सृज्यध्वम सृज्ये सृज्याव सृज्यै सृज्यावहै सृज्यामहै असृज्यत असृज्येदाम असृज्यन्त असृज्यथा असृज्येधाम असृज्यध्वम असृज्ये असृज्यावहै असृज्यामहै, और विधिलिंग में सृज्येत सृज्येयाताम सृज्येरन सृज्येथा सृज्येयाताम सृज्येध्वम सृज्ये य सृज्ये वही सृज्ये वही, आश्रलिंग में कित हो जाता है इधर अम्बागम नहीं होगा, बाकी प्रक्रिया यही रहेगी चलागा अम्बागम छोड़ते क्योंकि लिंग सिचा वात्मने पदेश, अब ये दोनों नहीं लगेंगे, देखो सृज धातु से क्या हो रहा है शिष्ट रहेगा ना आश्रलिंग में सुरसुरती तो होगा से लो प्रत्यय झलादी अकिति होनी चाहिए, इसलिए फर्क कितना ही पड़ा सृज रहेगा सृज शिष्ट सृज शिष्ट जब धन शिष्ट षडोकाशी सृधन शिष्ट आदेश प्रत्यय सको मूर्धनिषिका काशयोग सृक्षिष्ट सृक्षिष्ट सृक्षिष्ट सृक्षीयास्तान सृक्षीरम सृक्षिष्ठ सृक्षीयास्तान सृक्षिध्वम सृक्षीय सृक्षी वही सृक्षी वही, आप लुंग लकार आएगा चली तथा धम में क्या होगा तीन जगह बाकी सब यही प्रक्रिया रहेगा अश्रिक्षाता बनेगा ज हो तो श होगा क होगा और शिक्ष के शिकार को मृद शिकार होगा कश्रिक्षाता बने आजादियों में सब क्ष बन जाता है और बाकी में क्या होगा तो रहेगा तो शिक्ष का लुप झलो झली असृज तार हो गया, जब शा कर दो अस्तम असृष्ट असृष्ट असृक्षाताम असृक्षता असृष्ठा असृक्षाताम असृग्धम असृक्षी असृक्ष्मी असृक्ष्मी लिंग्स जवाब सर्वत्र कित हो गया, असृग्धम बन जाएगा देखो वहां असृग्धम में असृग्धम बन जाएगा। कैसे असृज शिष्य तो लोक हो गया तो ध्वम रहे असृज और ध्वम है, जब श हो गया असृष ध्वम स्पनाष्टु असृष ध्वम जलाम जो जशी इसको जश होगा असृद ध्वम। पहले लगा आपको लिंग कित हो गया, कित होने के बाद में झलोझली लगा दिया, झलोझला शिष का लोप हो गया, लोप होने के बाद में रस्य रस्य से धातु के जकार को शकार हो गया, पृष्ठनाष्टु से प्रत्यय के धकार को धकार हो गया, अव प्रत्यय झलाम जश जशी लग गया। जब इसको जश क्या होगा, जब अगर दश में मूर्धन्य वर्ण से डरी आदेश होगा असृद्वम असृक्षी असृक्ष वही असृक्ष वही ये रूप लेगा। लिंग में पूर्वक असृक्षत असरक्षत अमागम होगा असराक्षत, जैसे ऋट में किए थे वैसे ही होगा, इतना ही फर्क है, तेरे तो नहीं होता है अट्टागम होता है। असरक्षता असरक्षेता असरक्षंत असरक्षता असरक्षेता असरक्षध्वम असरक्षे असरक्षया वही असरक्षयामही। ड्रिंग में ऋट के जैसे बनता है ना बाकी कार्य, केवल अट्टागम होता है ड्रिंग में, ऋट में अंग अट्टागम नहीं होता, और वह टेरे तुम लगा ऋट में टेरे तुम लगता नहीं, ये गीत लगा रहे ड्रिंग, इतना फर्क, बाकी प्रक्रिया पूरी हो ही रहेगी। असरक्षता हम आगम हो गया, जकार को मुर्दे शकार हुआ, अषाढ़ क से का हो गया, स को मुर्सिया के शकार को मुर्दन कर दो क संयोग असरक्षता। यहां तक चला गया इन्होंने आपका आत्मपद। अब आ जाए मृष तिदीक्षाया, मृष धातु तिदीक्षार्थ में ये उभयपदी शकारोत्तर दिया का स्वरितेत होने से उभयपदी हो गया। शकारोत्तर जकार क्या है स्वरित, उसकी संज्ञा हुई स्वरितेत होने के बाद क्या हुआ स्वरित, इधर कर्तव्य क्रियाफल से कर्तव्य क्रियाफल हो तो आत्र पद नहीं तो प्रश्न पद उभयपदी हो गया। लट्ठ प्राप्त शन मृष यति मिला दीजिए डबल गुण नहीं हो सकता क्योंकि शन का एकार क्या है गिप्त होता है, सारा तरफ गिप्त हो गया। गुणाभाव मृष्यति मृष्यत मृष्यन्ति मृषसी मृषत मृषत मृष्यामि मृषाव मृषाव मृषते मृषेदे मृषन्दे मृषसे मृषेदे मृषद्वे मृषे मृषावे मृषाव। आप मृष धातु से लिट लगा, लिट लगा में लिट को तिप तिपंडल नलका वचा मृषधन अ मृष मृषधन अ मृष मृषधन अ पूर्वाभ्यास व्रत लग गया मर्ष मृषधन अ हलादिशेष म मृषधन अ लघुपद गुण ममर्ष पित्त है ना, इसलिए तित से पिप तीन जगह पे गुण को कोई रोकेगा नहीं। ममर्ष ममृषतु मृषु ममर्षित ममृषतु ममृष ममर्ष ममृषिव ममृषिम क्रादिनियम से नित्यट, वैसे धातु भी सेट है क्रादिनियम भी लगाने की जरूरत नहीं है, स्वयं धातु सेट है तो शांतों में इसकी गिनती नहीं है, अतव धातु सेट है। तो ममृषे ममृषाते ममृषिरे ममृषिषे ममृषाते ममृषिद्वे ममृषे ममृषिव हे ममृषिम हे। अब मृष धातु से लुट लगा, लुट का क्या होगा टिप टिप को डा अश प्राप्त ताश्व मृष तास डा डा का आ मृष तास आ डिट समर्थ अवश्य डेर लोप मृष ता बच गया डिट कर लिए मृष इता मृष इता कि सेठ धातु है ना इट हो गया मृष इता लघुपद गुण मर्षिता मर्षिता मर्षिदारो मर्षिदार मर्षितासी मर्षिता मर्षिता मर्षितास्थः मर्षितास्थः मर्षितास्मी मर्षितास्व मर्षितास्मः मर्षिता मर्षिदारो मर्षिदारः मर्षितासे मर्षितासाथे मर्षिताद्वे मर्षिता हे मर्षितास्व हे मर्षितास्व हे। इसी प्रकार से हमें क्या वेट होगा लोग गुण मर्षिष्यति मर्षिष्यति मर्षिष्यतः मर्षिष्यन्ति मर्षिष्यसि मर्षिष्यतः मर्षिष्यतः मर्षिष्यामि मर्षिष्याव मर्षिष्याव मर्षिष्यते मर्षिष्येते मर्षिष्यन्ते मर्षिष्यसे मर्षिष्येथे मर्षिष्यध्वे मर्षिष्ये मर्षिष्यावहे मर्षिष्यामहे। लोट में मृष्यतु लघुपद गुण नहीं हो सकता, शिष्यंग रहेगा गीत हो जाए शारदा तो अपित मृष्यती रहेगा। ए रुहु मृष्यतु मृष्यता मृष्यताम मृष्यंत मृष्य मृष्यता मृषदम मृषत मृष्यानी मृष्याव मृष्याम शिष्यन गीत है ना गुण नहीं होता मृष्यानी मृष्याव मृष्याम। पहले प्रश्न पर अमृष्यत अमृषताम अमृष्यन अमृष्य अमृषदम अमृषत अमृष्यम अमृष्याव अमृष्याम अमृषत अमृषेता अमृष्यंत अमृषता अमृषेता अमृषद्धम अमृष्ये अमृष्याव अमृष्यामहि मृष्येत मृष्येता मृष्येयु मृष्ये मृष्येत अमृषेत मृष्येयम मृष्येव मृष्येव मृष्येत मृषेयादा मृषेरन मृषेधा मृषेयाता मृषेद्धम मृषेय मृषेवहि मृषेवहि। इस तरह से विधिलिंग तक आसन में क्या होगा या सब गीत है लघुपद गुण मावि नहीं होगा। मृष्यात मृष्यास्ता मृष्यासु मृष्याः मृष्यास्तम मृष्यास्त मृषासम मृषासम मृषास्म। और वहां पर मर्षिशिष्ट मर्षिशीयास्ताम मर्षिशीरन मर्षिशिष्ठाः मर्षिशीयास्ताम मर्षिशिद्धम मर्षिशीय मर्षिशीवहि मर्षिशीमहि। लुंग लगा अमर्षित अमर्षित अमर्षित बनेगा अमर्षित अमर्षिष्टाम अमर्षिशुः अमर्षी अमर्षिष्टम अमर्षिष्ट अमर्षिषम अमर्षिष्व अमर्षिष्व अमर्षिष्ट अमर्षिषाताम अमर्षिषत अमर्षिष्ठाः अमर्षिषाथाम अमर्षिद्धम अमर्षिषी अमर्षिष्वहि अमर्षिष्वहि। अमर्षिष्यत अमर्षिषताम अमर्षिष्यन् अमर्षिष्यः अमर्षिषतम अमर्षिषत अमर्षिष्यम अमर्षिष्याव अमर्षिष्याम अमर्षिषत अमर्षिष्येताम अमर्षिष्यन्त अमर्षिषथाः अमर्षिष्येथाम अमर्षिष्यद्धम अमर्षिष्ये अमर्षिष्यावहि अमर्षिष्यामहि। वृक्षां धातु का उभयपदी करो बन गए सेठ था बड़ा आसान हो गया इसीलिए नहीं तो कई सूत्र लग जाते हैं कई काम होता है। सेठ में तो गुण करो मिलाओ गुण करो मिलाओ। न बंधने न जातो बांधना विशेष रूपेण जूता वगैरह लेस को बांधने में प्रयोग होता है। वैसा अन्यत्र भी बांधना कोई रस्सी से कोई चीज बांध रहे हैं आप न बांधने का प्रयोग सी धातु उप उपसर्ग प्रक्रिया तो हमने क्या कहा उपान है शब्द बनाया था हलांत जूता अर्थ में उपान उप उपसर्ग के योग में जूता अर्थ हो गया उसका। न धातु है उसको नो नज्ञा कर दो फिर नो न लगा दो दंत नकार के न बन जाएगा। यहां भी अकारिक संज्ञा होगा और वह आकार स्वरित होने से यहाँ पर क्या होगा उभयपदी नाप्त शन नहियती नहियत नहियंती नहसी नहियत नहत नहिया नहियाव नहियाम नहियते नहियत नहियंते नहसे नहियत नहियत्वे नहे नहियाव नहियाम। लेकिन याद रखना यह अनिट धातु है अनिट धातु है इसे क्राज नियम से एक पक्ष मिट होगा अजंतो अकारवान अकारवान है ना अकार पाणिनि मत में इट निषेध भारद्वाज मत में इट होगा थर्ड में विकल्प से इट होगा और वम में क्राज नियम से नित्य हो जाएगा। इस वहां पर से द्वे में नित्य हो जाएगा आतर पद में तो नन्नाह नेह तुह नेहु बनेगा अत एक कल मध्य अनादेशादेर्लिटि अत एक कल मध्य अनादेशादेर्लिटि क्या करो अभ्यास करो धातु व्याकार को एकार ननाह नेह तू नेहु नेहित ननद्ध नेह तू नेह ननाह ननह नेहिव नेहिम ननद्ध में क्या हुआ जसतोर धोधा फल के थकार को जसतोर से धक कर दिया और हकार को क्या करना पड़ेगा पहले जिसंत बनाना पड़ेगा ना पहले कौन सूत्र है नहोधः झरी पदांते न न धन फल तमाव पक्ष में क्या होगा, हकार को पहले नवधा लगा, न नदंत अभी झसंत हो गया, इसे झसंत तो जोर था न नदंत धनाम जसी न नहोधा, ध्यान रखने का है इसमें, ये सूत्र कई बार यहाँ लगेगा, बहुत लग जाएगा यहाँ, बहुत जगह पर क्योंकि अनिट धातु है ना, बहुत जहां जहां झली मिलेगा पदार्थ मिलेगा वहां सब जगह ध लगते जाएगा, नहोधा लगेगा, नहोधा लगे जहां था था मिल गया ध मिल जाएगा तो जशस्तुर्दा और जराम जसी, ये सूत्र तीन सूत्र बहुत काम करेंगे यहाँ सभी लकारों में ध्यान रखना। तो ननद्धा है ना, नाह नेहतु नेहु नेहित ननद्ध नेहतु नेह ननाह ननह नेहिव नेहिम नेहे नेहाते नेहिरे नेहिसे नेहाते नेहिद्वे नेहे नेहिव नेहिमहे। हाँ अतः एकल मध्य में शरीर लगा सब है ना, सब के सब अकित हो जाते हैं असवात लेटकित, यहाँ तीन जगह नहीं हो रहे थे ना पित्त थे यहाँ तिप सिप मिप पर से पर वहां तो पूरे के पूरे नौ अकित है अकित हो ही गया, इसलिए सब जगह अधिकल मध्य से आदृष्टि लग जाएगी। नद्धा देखो अलग है ना प्रक्रिया पूरी, नहोधा तो तावचेगा लुट लकार में तास है तिप के ती को डा हो गया तावचा न दन दा रहेगा है ना, न दन ता न दन ता रहेगी तो सारे भी प्रक्रिया लगी नद्धा नद्धारो नद्धा नद्धा नद्धारो नद्धारा ता हो जाएगा धा फिर यहाँ धा नद्धारो नद्धारा नद्धासी नद्धास्त नद्धास्त नद्धास्मी नद्धास्व नद्धास्म नद्धा नद्धारो नद्धार नद्धासे नद्धासा दे नद्धाध्रे नद्धा हे नद्धास्व नद्धास्व। और श्य में क्या होगा प्रक्रिया लगभग ही थोड़ा सा अंतर है, नौधा तो लग ही जाएगा नद्यती आगे प्रक्रिया नहीं लगेगी जिसको नहीं लगेंगे ये तो खरीच लग जाएगा नक्षति में, ये केवल लिट रिंग में यहां नक्षति नक्षता रक्षण की नक्षसी नक्षता नक्षता नक्ष्यामि नक्षाव नक्ष्याम नक्षते नक्षे नक्षंते नक्षते नक्षे नक्षत्रे नक्षे नक्ष्याव है नक्ष्याम है, नहितु नहता नहताम नहिंतु नह्य नहता नहितम नहिता नह्यानि नह्याव नह्याम नह्यते नह्यताम नह्यताम नह्यन्ताम नह्यस्व नह्यताम नह्यद्वम नह्यै नह्यावहै नह्यामहि अनह्यत अनह्यताम अनहि है ना अनह्यत अनह्यताम अनह्यन अनह्य अनह्यतम अनह्यत अनह्यम अनह्याव अनह्याम अनह्यत अनह्येताम अनह्यन्त अनह्यथा अनह्येथाम अनह्यद्वम अनह्ये अनह्यावहि अनह्यामहि नहीत नहीत नहीयताम नहीयु नहियेत नहीयताम नहीयु नहिये नहीयतम नहीत नहीयम नहीव नहीव नहीत नहेयाताम नहेरन नहेथा नहेयाताम नहेध्वम नहेय नहे वही नहे वही। यहाँ तक तो आसान था, और आश्रमी में क्या होगा, नहदा तो है अनिट है तो क्या होगा आश्रमी में नक्षिष्ट अरे नह्यात पर से बदलना तो सीधा सीधा है नह्यात नह्यास्तम नह्यासु नह्याह नह्यास्तम नह्यास्त नह्यासम नह्यास्व नह्यास्म और आत्म पद में नक्षिष्ट नक्षिष्ट जैसे क्या वैसी नहोदा खरीच नक्षिष्ट नक्षी आस्ता नक्षीरल नक्षिष्ठा नक्षी आस्ता नक्षिद्धम नक्षीय नक्षी वही नक्षी वही। अब यहां स्विच में स है ईत है अतागम अन स ईत स्विच का स रहेगा अनिट धातु है अन स ईत रहेगा टिप कती है तो सीलोप हो गया और उसका स्विच हो प्रति ईट आगम स्विच है चलेंगे इसलिए स्विच अतागम हुआ अन स ईत इस अब फिर न हो जा अन स ई और क्या होगा खरीचा अन सी और वृद्धि वधव्रज हलन वधव्रज हलन तुस्याच वृद्धि कर दिया अनाक्षित अनाक्षित अनाधाम हो जाएगा जलो जली ताम तम तीन जगह पर क्या होगा ताम तम तीन जगह पर है जलो झली लग जाता है, खींच कर लो अनाधाम बनेगा। जिस तौर दो धा लगेगी वही प्रक्रिया नौ धा फिर ताम के तकार हो जिस तौर दो धा है ना खरीच नहीं खरीच नहीं यार झलाम जल झसी अनाधाम बना दिया जाए। ताम है अन स ताम है न स ताम है फिर हा को ध अन स ताम अनध स ताम झलो जली अनध ताम यहां क्या लग गया झलो ठीक है ना अनध ताम। अब आओ जसस तो दो था अनध धाम वजन वृद्धि कर लेना अनाध वद वर्ज लंत स्याच संबंधी होता है और झलाम जस जसी अनाध धाम अनाथ धाम अनाथ सु ताम तम तम तीनों जगह से ही होएगा ताम तम तम और उधर आतरबंध में तथास धम उन तीन जगह आजादियों में तो मिला दिया अनाथित अनाथ धाम अनाथ सु अनाथी अनाथ धम अनाथ अनाथम अनाथ स्व अनाथ स्व आतरबंध में अनद्ध वृद्धि तो होगा नहीं अनद्ध अनत्सा दाम अनत्सु नहीं अनत्सा दाम अनत्सत अनद्धा अनत्साताम अनद्धम अनत्सी अनत्स्वी अनत्स्मही और अंत में ड्रिंग लगा अनत्सत अनत्सताम अनत्सन अनत्स्यान सतम अनत्सत अनत्स्यम अनत्स्या अनत्स्याम अनत्सत अनत्सेताम अनत्सन्दा अनत्सदा अनत्सेताम अनत्सिद्धम अनत्से अनत्स्यावही अनत्स्यामही।